sa iyo. Biru-biru ang simula, ang wakas pala ay ano. Aayaw ay ang naako, ngunit iyan ay di totoo. Dahil sa iyo, puso.